sings that sorry song. I've just gotta tag along with that old devil called love. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Close your eyes so you don't feel them. They don't need to see you cry. I can't promise I will heal you, but if you want to, I will try. I'll sing this summer serenade. The past is done, we've been betrayed. It's true. Someone said the truth will out. I believe without a doubt in you. You were there for summer dreaming, and you gave me what I need. And I hope you'll find your freedom for eternity. For eternity. Yesterday when you were walking, you talked about your mom and dad, what they did that made you happy, what they did that made you sad. We sat and watched the sun go down, picked a star before we lost the moon. Youth is wasted on the young. Before you know it's come and gone too soon. You were there for summer dreaming, and you gave me what I. For eternity. For eternity. I'll sing this summer serenade. Been betrayed, it's true. Youth is wasted on the young. Before you know it's come and gone too soon. Eternity. Robbie Williams en Eternity uit 2001 en daarvoor Alison Moyet en That Old Devil Called Love. Ons eerste onderwerp vanavond. Op 26 februari geeft Dirk-Jan van Arkel van Water Natuurlijk een presentatie in het Spul in Schiedam. Tera Cox. En ik heet de heren Rob van Klaarwater van Jeneverie het Spul en Dirk-Jan van der Arkel van Water Natuurlijk van harte welkom. Hallo. Ja, dankjewel. Wat is Water Natuurlijk? En dat vraag ik even aan Dirk-Jan van Arkel. Water Natuurlijk is een waterschapspartij. Er zijn in Nederland op dit moment 21 waterschappen. Wij zitten met drie zetels in de Verenigde Vergadering. De Verenigde Vergadering kent 30 zetels. Ja, en nou zijn er binnenkort verkiezingen. Ik ga even naar Rob van Klaarwater. En wat kunnen we verwachten? Op zondag 26 februari om 3:00. Dan hou ik een korte inleiding. En dan doen we de waterschappen weetjesquiz. Vanuit het buitenland kijken ze ook echt met grote ogen naar ons. En de Maaslandkering en de Deltawerken, ja, die worden wel als een modern wereldwonder gezien. En wij Nederlanders, ja, ach, wij kijken dan toch weer wat is de aanbieding van de sinaasappeltjes en de appeltjes. Wij zijn het gewend en wij vinden het allemaal gewoon. Het zo gewoon. Het komt mij zo vaak voor dat ik een gesprek met mensen aanga dat ze niet eens realiseren dat ze in een polder wonen. Maar dat heeft wel consequenties. Je kan niet zomaar voor niks in die polder wonen. Daar moeten dingen voor gebeuren. Ik ga even terug naar Rob. Het is in de Jeneverie. Van hoe laat is die lezing of die presentatie en die pubquiz? Nou, dat ligt een beetje aan Dirk-Jan natuurlijk. Maar we beginnen om 3:00. Ja. En ja, als het klaar is, is het klaar. Het zal wel voor 6:00 zijn. Of laten we zeggen 5:30 of zo, 5:00. En we gaan op pauze. En mensen hebben alle tijd om er ook water te drinken. Maar een oude klare mag ook natuurlijk. En moeten we ons nog aanmelden daarvoor? Het is altijd handig, want dan weet je in ieder geval, dan heb je een plaats. Maar je kan ook gewoon zo binnenvallen. Maar het zou kunnen zijn dat het heel druk is. Dat hoop ik natuurlijk, want het is een zeer belangrijk onderwerp. En dat als mensen er iets meer van willen weten, is Dirk-Jan de uitgelezen figuur die dat heel goed kan. Nou, mensen willen zich natuurlijk voorbereiden op die pubquiz nu. Waar kunnen we terecht voor meer informatie, Dirk-Jan? Wij hebben een website voor Water Natuurlijk. Dat is waternatuurlijk.nl/Delfland. Lekker makkelijk. En daar hebben we in ieder geval ons verkiezingsprogramma staan. Daar worden ook de mensen voorgesteld. We hebben een hoogheemraad, maar we hebben ook mensen in de Verenigde Vergadering, hè, het Algemeen Bestuur. Die stellen zich daarvoor. Wij doen natuurlijk uitvoerig, laten we zien wat wij nou eigenlijk willen en waarom we het nou zo belangrijk vinden dat het groen moet zijn, dat het schoon moet zijn. En wij schuwen ook de gezamenlijkheid niet. Want wij realiseren ons heel goed dat je dingen met z'n allen aan moet pakken. En dat dingen ook een dijk beschermt Jut en Jul en iedereen. Een dijk beschermt rijke mensen, maar net zo goed arme mensen. En ja, als een dijk breekt, ja, dan overkomt dat ook iedereen. Maar toch nog even een laatste vraagje. Waarin onderscheidt jullie partij zich nou van de andere partijen? Want we moeten tenslotte wel gaan stemmen. Ja, als je op Water Natuurlijk stemt, dan stem je op een partij waarbij wij zeggen van joh, bij elk plan wat je maakt, houd rekening met de natuur. Geef de natuur ook de ruimte. Dat is iets wat nu heel veel speelt met water. Geef water ook ruimte daar waar dat kan. Neem in ieder geval mee in je beslissingen dat als je iets gaat veranderen in die structuren, dat je de natuur daarin compenseert en daarin meeneemt. Want de natuur holt hard achteruit. Nou, dat gebruikt, hè? De natuur gebruiken. In het verleden was natuurlijk het meanderen, de bochten zeg maar in een rivier, dat ze ineens een rechte rivier maakten. Ja, dan heb je een groot probleem op het moment dat er een heleboel water doorheen moet. En als er een paar bochten in zitten, dan gaat het al langzamer. En dat is dus ook gebruik maken van de natuur. Luisteren naar de natuur en toepassen. Ja, zo moet je misschien ook op bepaalde diepgelegen plekken met veenlagen niet gaan bouwen. Dat is zeer onverstandig. Of bouw dan op zo'n manier dat het klimaat robuust is. Water Natuurlijk zal altijd bij elk plan zeggen, wat doet dit voor de natuur? Hoe kunnen we het

it's so hard to say goodbye when it comes to this. Ooh, would you tell Ze had er een hit mee in 2006. Hurt, hoorde je van Christina Aguilera. Ons volgende onderwerp. Een unieke creatieve gemeenschap met een rauw koppig randje en een vluchtje anarchisme die er trots op is dingen anders te doen. Dan gaat het over de sodafabriek in Schiedam. Tera Cox. De sodafabriek, aanvankelijk een oude historische vervallen fabriek, is eigendom van een coöperatieve vereniging die tot doel heeft het gebouw te herontwikkelen en een maatschappelijke functie voor Schiedam te geven. Art Stoop, kunstenaar en de curator van de kunstenaarscollectief in de sodafabriek, kan er alles over vertellen. Ten eerste van harte welkom. Tuurlijk. Als we heel even een stapje naar het verleden maken, wat is er zoal al gepasseerd in de sodafabriek? Nou ja, gedurende de hele corona-epidemie zijn we natuurlijk bezig geweest om door te denken van wat zijn de mogelijkheden. Maar ook tijdens die lockdowns zijn we bezig geweest met een hele leuke, een fantastisch mooie tentoonstelling Note de Boom hebben we gehad. En eigenlijk heeft dat de eerste stap laten doen toen alles een beetje normaal werd. Mm-hmm. Om weer een beetje een doorstart te maken. Het concept en de vraag van ja, wat is kunst? En wanneer is iets kunst? Als ik het nu goed vertel, hebben we ooit een bij Basel gezien dat Maurizio Cantanel, die had een banaan opgeplakt op een wand bij een art fair van Basel. En daar was een enorme hijsa omheen ontstaan natuurlijk. Want wie doet dat nou? Is dat nou kunst? Het werd verkocht afgelopen paar weken voor €120.000. Of in ieder geval toen misschien, denk ik. Want hij zal nou al verrot zijn, die banaan. En ja, ik heb dus dat concept genomen om realistisch een banaan te schilderen op een goedkoop tweedehands schilderijtje. En dus ja, daar speel ik ook een beetje mee. De humor erachter. En de trots om dingen anders te doen. Ja, het heet natuurlijk de sodafabriek. Laten we een soda flesje, een soda bottle gaan maken. Dus ja, om dat ook weer op het dak te zetten. Zodat het ook weer een ja, een oogtrekker is. Een, ja, krijg je er ook weer belangstelling van. Ja, mooi. Joke Bakker, de coördinator van de Artroute Schiedam, zit ook nog steeds bij. Komen bij jou nog vragen op, terwijl Art Stoop over, ja, heel enthousiast over zijn sodafabriek aan het praten is? Nou, ik denk wat heel leuk is van de sodafabriek, is dat het is een hele historische locatie. Want het is natuurlijk ook een echte oude sodafabriek geweest. En als je daar bent, dan... Ja, dan zie je die rauwe omgeving nog met hele van die sodapegels, zoutpegels zijn het denk ik, hè? Aan die balken, ja, die nog naar beneden komen druipen. Een soort van staalgieten. Ja, een soort stalig tieten zijn dat er. En ja, die omgeving is heel... ja, het is een tijdje is het ook een hele gewilde locatie, om nog steeds denk ik voor fotografen, hè, om, daar, om daar te fotograferen. Er zit er een heel veel... aan een heel aantal architecten die ook daarin klussen en van allerlei dingen daarin verbeteren en veranderen. En het is eigenlijk een continu veranderende locatie. De locatie leeft in zichzelf. Zo, ik denk als je een jaar niet in de sodafabriek bent geweest en je komt weer, dan ziet het er helemaal anders uit. Arts, tot slot, en dan kom ik toch op de nabije toekomst wel hoor. Ja, maar wat heb jij heel hoog op je lijstje staan om te gaan doen in die sodafabriek? Meer kunstenaars uitnodigen en dat daar meer reuring omheen ontstaat en meer kunst wordt gemaakt. Laatst kwam er ook iemand naar me toe. Ja, zijn er ook artist in residencies? Kon ik helaas niet zeggen van oké, ja, volgend jaar beginnen we daarmee. Maar dat willen we wel doen. Kan je even uitleggen wat daar precies mee wordt bedoeld? Dat korte tijd mensen worden uitgenodigd om een kunstwerk te maken. Bijvoorbeeld iets wat blijft, maar ook wat ze zelf ook mee kunnen nemen naar een volgend traject. En dat ze zich volledig kunnen focussen op de kunst. Iets toevoegen wat nog niet aan de orde is geweest, wat heel belangrijk is en wel gezegd moet worden. Kom naar de kunstroute. Fantastisch. Art Stoop, kunstenaar en curator van Kunstenaarscollectief in de Sodafabriek. Hartelijk dank. Stap voor stap. Bij waar ik hen wil in het leven. Stap voor stap, verder weg. Van waar ik afscheid van mus neem. Stap voor stap door de eeuwigheid. Ik zoek verder tot ik snap. Stap voor stap. Elk pad, elke bocht, alle wegen brengt wat nijs. Horizons die bij nodig op deze levenslange reis. Stap door de eeuwigheid. Ik zoek verder tot ik snap wie ik ben en wat ik niet begreep. Daar kom ik achter stap voor stap. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Even weg van de platgetreden paden met de Beach Boys, Forever. En daarvoor Daniel Lohuis met Stap voor Stap. Zometeen, de week van de hoogbegaafdheid, na Alexander O'Neill. You would know what I mean.

asleep, I will have a reminder that my baby wore a part of you to keep. And I'll send you all my promises across the sea. And while we are apart, I will carry the wonder that you gave to me. I'm where you're going, Lord, where you're going, Lord. Oh, nothing in the world prepared me for your heart, your heart. Nothing in the world that I love more, your heart, your heart.